Dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kandydaci na prezydenta w Końskich. Jedna debata już się zaczęła, druga za godzinę. Ukraina apeluje o 10 dodatkowych systemów Patriot do skutecznej obrony nieba przed Rosją. Pogotowie podało ostateczny bilans wypadku w Rembertowie. Rannych zostało 5 osób. Końskie w pełnej gotowości na polityczne emocje. Właśnie rozpoczęła się pierwsza przedwyborcza debata prezydencka w TV Republika. Druga, która będzie transmitowała w TVP, ruszy o 20. Michał Makowski jest na rynku w Końskich. Michale, tak jest, powiedz, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Powiedz, jak wygląda sytuacja. No, wygląda na to, że w debacie Republiki zmierzą się czterech kandydatów, czyli Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski. Wszyscy usłyszą 6 pytań i będą mieli po 1,5 minuty na odpowiedź, a na koniec debaty szykuje się seria swobodnych wypowiedzi. Kolejność odpowiedzi będzie losowana. Tematy to m.in. gospodarka, bezpieczeństwo i praworządność. Rynek zaroił się od biało-czerwonych flag. Żółto-zielona delegacja zwolenników Szymona Hołowni wzięła megafon, a zwolennicy Karola Nawrockiego są wyposażeni w nakręcaną syrenę strażacką. Wygląda na to, że Rafał Trzaskowski nie przyjedzie na rynek w Końskich, podobnie jak Magdalena Biejat. Z tego co słyszę, po zakończeniu spotkania tłum zgromadzony na rynku ma przemaszerować pod halę, gdzie odbędzie się druga debata. Jak na razie zgromadzenie liczyłbym w setkach, a nie tysiącach osób. To był Michał Makowski z okrzykami w tle z rynków Końskich. Dziękuję bardzo za te relacje. Mateusz Morawiecki jako świadek w prokuraturze krajowej. Były premier złożył zeznania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przyszedł wraz z pełnomocnikiem, który wziął udział w przesłuchaniu, powiedziała nam rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przed złożeniem zeznań pan Mateusz Morawiecki został pouczony o treści artykułu 183 Kodeksu Postępowania Karnego. To jest taki przepis, który pozwala na odmówienie składania zeznań bądź też odpowiedzi na poszczególne pytania, jeżeli mogłoby to narazić w przyszłości tę osobę na odpowiedzialność karną. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie informuje o przebiegu przesłuchania i treści złożonych zeznań. Jednym z podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest m.in. były wiceminister Marcin Romanowski, który uciekł na Węgry. Ukraina potrzebuje dodatkowych 10 systemów przeciwlotniczych Patriot do skutecznej obrony nieba przed rosyjskimi rakietami. Powiedział o tym podczas spotkania grupy kontaktowej w Brukseli prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że Ukraina ma za mało systemów obrony powietrznej, by skutecznie chronić się przed zagrożeniami balistycznymi. W Rosji odbierają to jako swoją przewagę, swoją zdolność bycia państwem terrorystycznym. Musimy pozbawić ich tej zdolności. Ich przekonania, że zabijanie może być traktowane lekko. Proszę was, skupcie się przede wszystkim na obronie powietrznej dla Ukrainy. 10 systemów Patriot, wolny świat je posiada. Teraz potrzebne są decyzje polityczne, by te systemy działały na rzecz pokoju. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że dokładnie tydzień temu w Krzywym Rogu rosyjska rakieta balistyczna zabiła 19 osób, w tym 9 dzieci. Po pełnym emocji tygodniu ostatni dzień na europejskich giełdach papierów wartościowych przebiegał względnie spokojnie. Choć nie było dużych spadków, to eksperci wskazują na utrzymujący się pesymizm inwestorów. Arkadiusz Augustyniak. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się lekkimi spadkami. Podstawowy indeks WIG oraz indeks dużych spółek WIG20 zamknęły dzień niecały procent pod kreską. Notowania na europejskich giełdach przyniosły wahania od lekkich spadków do umiarkowanych wzrostów. Komentatorzy podkreślają, że inwestorzy dalece są od optymizmu. Indeksy niepewności ekonomicznej osiągają wysokie poziomy, porównywalne z początkiem pandemii i reakcją na ataki w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Inwestorzy tracą także zaufanie do amerykańskiej gospodarki jako spokojnej przystani na trudne czasy. Świadczy o tym gwałtowne osłabienie dolara, a także wzrost notowań złota. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 5 osób zostało poszkodowanych w wypadku przy ulicy Żołnierskiej w Rembertowie. Wśród rannych jest m.in. roczna dziewczynka, która doznała urazu głowy.

Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, dlaczego tak się stało, to znaczy wiem, dlaczego tak się dzieje, ale dzisiaj jadąc do radia zapętliłem sobie tylko jeden utwór i przez całych 25 minut słuchałem tylko jednej piosenki Michała Bajora. I podejrzewam, że gdyby była to audycja autorska, to od Michała Bajora bym zaczął. Ale to nie jest audycja autorska i to pamiętamy. Pierwsza trójka. Lista przebojów. 10 minut po godzinie 19, no ale w tej audycji też zapowiadamy piosenki, więc zrobię to pierwszy raz w tym momencie. Przed Państwem na antenie trójki zespół Strata w kompozycji Aspects. I myślę, że to jest dobra pora, aby w końcu przedstawić projekt, którego utwór jest z nami zawsze na początku piątkowych spotkań, no dokładnie od 36 notowania, z jednym małym wyjątkiem. Strata to duet, jego jedna druga to Giles Peterson, myślę, że taka osobowość brytyjska, której słuchaczom trójki nie musimy przedstawiać. On jest producentem i mózgiem operacji tego projektu, a obok niego Jean-Paul Meunier. I panowie w swojej twórczości nawiązują do tego, co najlepsze powstało przez lata, jeżeli chodzi o brytyjską scenę funky. No to może posłuchajmy teraz, jakim to wychodzi. No i tak pięknie przegrywają Aspects, formacja Strata, więc powiedziałem o duecie, to teraz wspomnę o naszym trio. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. Każdy z nas ma dzisiaj inne zadanie, postaramy się bezbłędnie i w ciekawy sposób przekazać światu wyniki 49. notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. A teraz mówimy dobry wieczór. Dobry wieczór, albo cześć, albo czołem, albo hello. W każdym razie pora zaczynać piątkowe show z Myśliwieckiej. Ale jeszcze podziękuję za głosy. Naprawdę wielkie brawa dla tych, którzy bawią się z nami w listę. Podziękuję oczywiście w imieniu artystów, przy których postawiliście krzyżyk w tym tygodniu. Podziękuję za wsparcie, za kibicowanie i za obecność oczywiście. Pierwsza trójka jest cały czas na tym etapie, że no, warto zapukać do sąsiada i powiedzieć mu, że w piątki wieczorem na antenie bawimy się w listę przebojów i że fajnie jakby do nas dołączył. A jak sąsiad się spyta, a co tam jest na miejscu pierwszym na tej liście, no to można śmiało powiedzieć, a no na miejscu pierwszym jest Kaśka Sochacka i Szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się bóle wzrasta. A ty jak? No i tak zaszumiało tydzień temu na samiutkim szczycie 48 notowania. Czy i dziś zaszumi? Słuchajcie, a dowiecie się. W audycjach autorskich nigdy nie otwieram kalendarza muzycznego, ale robić to podczas piątkowych wieczorów to pomyślałem, że czysta przyjemność. Artystka, która dzisiaj obchodzi swoje 59. urodziny, może listy trójki w przeszłości nie zawojowała zbyt mocno, ale na pewno pozostawiła na niej kilka miłych wspomnień. I don't think he's coming back. Mm-hmm.

Polska, A, B, C i D. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Są to chociaż do Polska, B, Polska, A jest cała. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Są to chociaż do Polska, B, Polska, A jest cała. Bo nic nie jest taki, jakim się wydaje. No i taki jest tytuł tego nagrania. To było w 1785 notowaniu miejsce piąte obronione. Polska A, B, C i D. Utwór spędził 25 tygodni na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Najwyższa pozycja to pozycja pierwsza. 21,5 minuty po godzinie 19. Lubimy archiwum, oczywiście, że lubimy, ale lubimy też nowe propozycje do głosowania. Dzisiaj aż 15 nowych nagrań, między innymi No cóż, że ze Szwecji, The Hive, Enough is Enough. The Hives Forever, Forever The Hives. Tak zatytułowana będzie płyta. Enough is Enough to utwór z niej pochodzący jako jedna z wielu propozycji do głosowania na naszą listę. Wystarczy wejść na nową stronę Trójki, zakładka Lista Przebojów i tam wszystko jasne. Dzień dobry, czy tu poczekalnia? Pierwsza Trójka, Lista Przebojów. Aha, to możemy zaczynać na 50. Rojksop. Dziś nowa płyta, nowa stara płyta True Electric, Roy Ksop, no i chyba z tej okazji 6 pięter niżej na 50 w poczekalni do 49 notowania. 2 dwójki i 7 trójek, o tym jeszcze nie mówiłem, Kuba Badach 49. Boga, skup się na obłokach, wydepcz własny ślad. Nie bój się nocy, ciągle masz dzień. Zaufaj drodze, los lepiej wie. Co jednak jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi. Co wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam ciągle są. Ciągle są. Coś o tej porze dnia. Kuba Badach leci. 12 pięter. Tydzień temu 37, dziś 49. Jesteśmy w poczekalni do godziny 20. Niezłe tempo. Simple Minds 48. Oni grają Your Name in Lights. Głosujemy na naszej stronie. Można głosować na kolejne notowanie. Kolejne notowanie, uwaga, 50. odbędzie się w wielkanocny poniedziałek. Już teraz zapraszamy bardzo serdecznie, zresztą jeszcze niejednokrotnie o tym na antenie wspomnimy. Jak będzie z Simple Minds, nie wiemy. Na razie 3 piętra niżej na 48. 47, faworyci niejednego słuchacza, Ezra Collective. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. Dwa piętra do góry, Ezra Collective, Sasha Kibble, Bad Language. Dzisiaj 47 w poczekalni. Mamy 19.30 na naszym zegarze. Mówiłem o telefonie, to powiem o adresie lista@polskieradio.pl. Można pisać lista@polskieradio.pl. Minus 12 to wynik piosenki Blauka 46. Między nami wciąż jest chemia. Może ktoś pierwszy raz dzisiaj słucha listy, na co liczę, to powiem szybko, że do 20 poczekalnia, czyli 20 utworów, które tuż są od pierwszej trzydziestki. W dzisiejszej poczekalni dwie nowości, a na nie przyjdzie pora, bo na razie utwór, który tydzień temu debiutował w poczekalni, dziś na 45. Administrator Elektro. Wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. ...36 tydzień temu, 45, administrator Elektro, córka ogrodnika, dziś 44, Micro Music, chyba nie najlepszy dzień, tak trzeba powiedzieć, bo 5 spada. Być może to ten najlepszy dzień, nie widzę nic wyjątkowego w nim. Chyba najlepszy dzień, to teraz poprawniej powiem tytuł. Micro Music 5 spadają na 44. To jest notowanie 49, właściwie ono zacznie się po 20. Teraz jesteśmy w poczekalni, tak jak mówimy o tym co tydzień, nowości w propozycjach do głosowania. 100 utworów, naprawdę 100 utworów można wybierać, przebierać, zastanawiać się, no i oddawać swoje głosy i potem wychodzi tak jak wychodzi, a w każdy piątek, ale za tydzień w poniedziałek przedstawiamy sytuację. Pablo Paweł i Ludziki śpiewają Kość. Nowość 43. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość. Jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Dmuchnij sobie we mnie jak diabłu w oczy. Nic już gorszego nie spotka cię. Zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. Pablo Paweł i Ludziki, śpiewająca kość, nowość w poczekalni na miejscu 43. Mówiłem o mailu, mówiłem o telefonie, mówię teraz o miejscu naszych wirtualnych zbiórek. Na pewno fanpage Trójki, tam pod postem można komentować

49 49 49. Taki jest numer notowania, który już niedługo 50 w lany poniedziałek. Przypominam, 38 Eddie Vedder, spada 6 pięter. I caught you knocking on my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Oh, damn it's gone. I hit the city and I lost my pen. I seen the needle take another name. Oh, damn it's gone. I sing the song because I love the man. I know that some of you won't understand. Blood to keep from running out. Kiedyś chłopak z gitarą Neil, teraz chłopak z gitarą Eddie. Needle and the Damage Down na 38. Nie wiem, jak będzie za tydzień, ale do zobaczenia, Eddie, za 2,5 tygodnia. 37. It's Magic Day. Jedno piętro wyżej niż tydzień temu. On nazywa się Tori Amos. So the way things started today, I wasn't really, really sure it could turn out this way. Fair to say. Magic Day, Tori Amos, 37, kwadrans do godziny 20, Damiano Dawid, Next Summer. So many things I didn't say, before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks. Next Summer. Summer chyba od niedzieli. To ostatnia lista, na którą nie przyjechałem rowerem. Od razu powiem. Damiano Dawid, 36 w naszej dzisiejszej poczekalni do 49 notowania. Skoro było 36, no to teraz 35. 12 do góry, Susan Vega. Have a newfound sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday. Heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics. ticks or scars. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Words have all come true. Naysaying, soothsayers, so cynical and blue. Has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Speaker's Corner, Suzanne Vega. Tydzień temu 47, dziś 35. No to jest wynik. Wszystko dzięki waszym głosom. Na naszej stronie głosujemy i bawimy się. 12 do góry również Satanized. To jest utwór Ghost 34. Satanized Ghost, dzisiaj na miejscu 34 w poczekalni. Teraz najwyżej notowana nowość i to jest ten moment w poczekalni. 3-3, no jak się ładnie złożyło. Miley Cyrus, End of the World. Not the end of the world.